Wieprzowa bez kości w cenie 8,99 za kilogram. Leclerc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 września, minęła godzina 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent wysłuchał informacji rządu w sprawie pandemii podczas Rady Gabinetowej. Kraków nie jest już w tak zwanej żółtej strefie. W mieście od dziś przestały obowiązywać dodatkowe obostrzenia. Cała Polska będzie dziś czytać balladynę Juliusza Słowackiego. Maseczki i dystans, apeluje prezydent Andrzej Duda, który odebrał wczoraj raport od rządu na posiedzeniu Rady Gabinetowej. Jak powiedział, do wielu zakażeń dochodzi w zakładach pracy i na weselach. Maseczki plus dystans są środkami, które w ogromnym stopniu zabezpieczają przed zachorowaniem w związku z koronawirusem i prosiłbym, żeby tutaj podchodzić do tego z rozsądkiem, nie lekceważyć. Wczoraj zmarło 8 osób, zakaziło się niespełna 700, a wyzdrowiała rekordowa liczba ponad 1200 pacjentów. Kraków nie jest już w żółtej strefie zagrożenia koronawirusem. To pierwsze duże miasto, które znalazło się na liście Ministerstwa Zdrowia, było na niej przez tydzień. Wczoraj resort ogłosił nową listę powiatów, które znalazły się w strefach obostrzeń. Na żółtej liście znalazło się 7 powiatów, a na czerwonej 3, mówi Monika Chylaszek z krakowskiego magistratu. Bardzo się cieszymy, dziękujemy za to, że krakowianie tak poważnie podeszli do tych wprowadzonych zasad i rzeczywiście było widać, że się do nich stosują. No i przede wszystkim prosimy o to, żeby mimo wszystko, mimo tego, że te kolory się będą zmieniać lub nie, to żeby jednak ciągle pamiętać, że trwa epidemia. Miasto zapowiada, że nadal będzie prowadzić dezynfekcję przestrzeni publicznej oraz pojazdów komunikacji miejskiej. Warszawskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zadeklarowało, że w całości pokryje koszty awarii w oczyszczalni ścieków Czajka. Spółka otrzyma wsparcie logistyczne m.in. od rządu. Prezes MPWiK Renata Tomusiak przekazała, że całkowite koszty nie są jeszcze znane. Zapewniła jednak, że spółka jest przygotowana na wydatki. Taka spółka, która wykonuje miliardowe inwestycje, musi mieć utworzone zasoby, rezerwy na wypadek wszelkich różnych okoliczności, w tym awaryjnych. Więc potwierdzam, są zabezpieczone te środki. Renata Tomusiak dodała, że mieszkańcy nie odczują tych wydatków. Przywódcy Serbii i Kosowa podpisali w Waszyngtonie porozumienie o normalizacji stosunków gospodarczych. Ceremonia odbyła się w Białym Domu w obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Ceremonia podpisania porozumienia z udziałem prezydenta Serbii Aleksandara Vučića oraz premiera Kosowa Abdullaha Hotiego odbyła się w gabinecie owalnym. To prawdziwie historyczny dzień, wielki dzień dla tej pięknej części świata. Serbia i Kosowo zobowiązały się do normalizacji gospodarczej. Po tragicznej historii i nieudanych negocjacjach mój rząd zaproponował nowy sposób na przezwyciężenie podziałów. Prezydent Serbii podziękował prezydentowi Trumpowi za jego wysiłki w celu przywrócenia stabilizacji i pokoju w regionie. Premier Kosowa określił podpisanie dokumentu mianem ważnego dnia dla obu krajów i dla regionu. Podczas ceremonii prezydent Donald Trump poinformował, że Serbia zadeklarowała przeniesienie swojej ambasady w Izraelu do Jerozolimy, a Kosowo i Izrael zgodziły się nawiązać stosunki dyplomatyczne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ponad 2700 inicjatyw zgłoszono do tegorocznego 9. już Narodowego Czytania. To akcja promująca czytelnictwo i przypominająca najważniejsze dzieła literatury polskiej. Tym razem lekturą będzie balladyna Juliusza Słowackiego. Wspólne czytanie w Polsce i za granicą odbędzie się dziś, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski. Ku zaskoczeniu organizatorów tych zgłoszeń jest niemal tyle samo, co w roku ubiegłym, rekordowym roku. W ubiegłym roku w ponad 3000 miejsc odbywało się wspólne czytanie. Czyli można powiedzieć, że pandemia nie wpłynęła na zainteresowanie narodowym czytaniem. Natomiast w wielu miejscach formuła jest inna. W wielu miejscach wspólne czytanie polega na spotkaniu się online. Jak co roku Narodowe Czytanie rozpocznie w warszawskim Ogrodzie Saskim, para prezydencka. Na scenie wystąpi ponad 60 aktorów. Transmisję z tego wydarzenia będzie można słuchać na antenach Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy, Mateusz Fusiarz. przez pandemię aż 290 dni czekaliśmy na mecz reprezentacji Polski. I chyba zgodzą się Państwo, że gdybyśmy wiedzieli, jak zagra kadra, to swobodnie moglibyśmy jeszcze trochę poczekać. Polacy przegrali swój pierwszy mecz Ligi Narodów z Holendrami 0-1, a w samym spotkaniu, może poza jedną akcją, po której groźnie uderzał Piątek, wypadli wręcz marnie. Choć z taką oceną meczu nie zgadzał się trener Jerzy Brzęczek. Zdawaliśmy sobie sprawę, że tych sytuacji dużo tutaj nie stworzymy, a za mało mieliśmy możliwości do tego, żeby stworzyć sytuację. Brakowało tego drugiego podania po odbiorze, które by przyspieszyło akcję, ale myślę, że parę sytuacji było takich, gdzie dobrze wyjechaliśmy z kontratakiem. Na pewno ta akcja i strzał Krzyśka był najlepszy. Potem wjeżdżaliśmy również w drugie półce, wejście Bartka Bereczyńskiego. To podanie troszeczkę było niedokładne, ale myślę, że patrząc na przeciwnika, na okres, osobiście z gry, jeżeli chodzi o zachowanie taktyczne naszego poruszania się, jestem zadowolony. Wychodzi na to, że przed starciem z Bośnią i Hercegowiną powinniśmy być optymistami. A właśnie, Bośnia i Hercegowina po jeden zremisowała wczoraj z Włochami na wyjeździe, także nasi rywale chociaż zdobywają bramki, a my niekoniecznie. Z trafieniem do siatki nie miała wczoraj problemów nasza młodzieżówka. Kadra U21 grała mecz eliminacji Euro z Estonią i wygrała pewnie 6-0, mówi trener Czesław Michniewicz. Mieliśmy obawy, przez każdym jeszcze mamy obawy, bo wiesz, nowa drużyna, wielu nowych zawodników, mało czasu na to, żeby przeświecić pewne elementy, ale starczyło to na Estonię, żeby zagrać naprawdę w dobry sposób i były bardzo dobre momenty. Oczywiście przy korzystnych wyniku kadało się troszeczkę czasami nonszalant i na tym też musimy popracować, żeby na przyszłe takie momenty wyeliminować, ale jest zadowolony. Polacy zajmują drugie miejsce w grupie numer 5. Do prowadzących Rosjan, którzy rozegrali jedno spotkanie więcej, tracą 4 punkty. Na mistrzostwa pojadą zwycięzcy grup i 5 najlepszych drużyn z drugich miejsc. Kolejny mecz we wtorek właśnie z Rosją. Teraz tenis. Jeden już tylko reprezentant Polski pozostał nam w turnieju głównym US Open. To Iga Świątek, która wczoraj po trudnym boju z Sasią Vickery zameldowała się w trzeciej rundzie, w której teraz zmierzy się z Wiktorią Azarenką. Na tym właśnie etapie odpadła wczoraj Magda Linet, która gładko w dwóch setach przegrała z Annette Kontaveit. Ponadto dalej na Flushing Meadows grają Nowak Djokovic, Aleksander Zwieriew, Naomi Osaka czy Petra Kwitowa. Dobiega końca bardzo zacięty pięciosetowy pojedynek Tsitsipasa z Czoriczem. Siódmy etap Tour de France da Belga. Najlepszy na trasie z Milu do Lavor był Wout van Aert z grupy Jumbo-Visma. Liderem wciąż jest Brytyjczyk Adam Yates. Michał Kwiatkowski zajmuje 40. miejsce, mając 13 minut straty do lidera. Na koniec raz jeszcze dwa kółka, ale już z silnikiem. Zaplanowany na wczoraj mecz żużlowej Ekstraligi pomiędzy Włókniarzem Częstochowa a Rowem Rybnik został odwołany, a to w związku ze stanem toru. Wtorkowe ulewy spowodowały, że nawierzchni nie udało się przygotować tak, by spotkanie mogło się odbyć bezpiecznie. Kolejny sport po 8. Dziś same chmury, trochę słońca tylko na Podkarpaciu, będzie padać nad Bałtykiem, a od Dolnego Śląska po Mazury i Podlasie burze. Będzie za to dość ciepło, od 22 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. 7,5 minuty po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. Agnieszka Furtak-Bilnik sprzed mikrofonu, a także Alina Benke, realizująca tę audycję, i Sylwia Hej, która jest jej wydawcą. To my jesteśmy z Państwem do 10. What you love. Fleetwood Mac i Dreams. O totemach rowerowych powiedziałam Państwu w poprzedniej godzinie naszego spotkania. Czym są takie totemy rowerowe? Jak widzę, słyszę, okazuje się, że jest to temat elektryzujący. Czym one są? Dlaczego pojawiły się w Warszawie? Jak mają nam rowerzystom pomóc? O tym wszystkim opowiemy już za kilka minut. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas, były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż. Słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas, były lepsze noce, no i każdy moment. Krzysztof Zalewski i Annuszka. Tegoroczny sezon rowerowy na pewno przejdzie do historii. Myślą Państwo zapewne, że stanie się tak przez pandemię. Nic bardziej mylnego. Rok 2020 przejdzie do historii transportu rowerowego jako przełomowy dzięki Warszawie. Nasza stolica jako pierwsza w Europie na masową skalę postawiła wzdłuż ścieżek rowerowych totemy rowerowe. Jadąc na rowerze widział pan taki słupek, który wyświetla syrenkę? A zauważyłem, no oczywiście. Myślałem, że to może jest coś fajnego, żeby mi poprawić humor, ale to ma jeszcze jedną funkcję, jak się dowiedziałem. Bardzo ciekawe urządzenie poprawiające jakość i komfort jazdy rowerzysty, no i przede wszystkim jego płynność. Marcin Górecki, Siemens Mobility. Polega to na tym, że rowerzysta dojeżdżający do takiego specjalnego totemu dostaje informację zwrotną, jak ma się zachować, czyli jaki styl jazdy ma przyjąć, żeby na następnym skrzyżowaniu mógł w miarę możliwości płynnie przejechać, czyli najlepiej na zielonym. Pomocne, niepomocne? No nie do końca, bo ja jeżdżę trochę szybciej niż one, więc mi nie pomagają. Raczej, jeżeli mówią, że mam się zatrzymać, to jak jadę moim tempem, to trafiam na zielone cały czas. Takie urządzenia były testowane w krajach, które uchodzą za zdecydowanie bardziej rowerowe od Polski. Mikołaj Pieńkos, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Obserwowaliśmy takie urządzenie w Holandii, przy czym ono tam było stosowane pilotażowo, pojedynczo, żeby sprawdzić, jak to rozwiązanie może zafunkcjonować. Na bazie tych doświadczeń postanowiliśmy spróbować taką nowinkę wprowadzić również w Warszawie. A to są światła dla rowerzystów! A, no to teraz właśnie się dowiedziałam o tym. Totem rowerowy wyświetla jeden z czterech sygnałów, jedną z czterech syrenek warszawskich w czterech kolorach. W kolorze zielonym, czyli jedziemy z bardzo dobrą prędkością i taką prędkość należy utrzymać, żeby przejechać na najbliższym skrzyżowaniu. W kolorze żółtym nawet jedziemy troszkę za szybko i można zwolnić. W kolorze niebieskim można nieco przyspieszyć, ale to jest przyspieszenie rzędu 3-4 kilometrów. No i w kolorze czerwonym, czyli niezależnie od tego, jakbyśmy przyspieszali czy zwolniali, nie przejedziemy na najbliższym skrzyżowaniu na zielonym. Nie zwracam specjalnie na nie uwagi, po prostu jadę. No. Już jestem przyzwyczajona, jest moja stała trasa do pracy, więc jakby po prostu mam obczajone, jak działają światła. Tak, to rzeczywiście jest mądre rozwiązanie, tylko że źle zorganizowane. Jakby było po prostu napisane zwolni, byłoby okej. Urządzenie nie jest skomplikowane, bo ono jest wyposażone w radar, który celuje, jest takie okienko, które celuje w ścieżkę rowerową i wypatruje rowerzysty, po czym przez pewien czas mierzy, z jaką prędkością on się porusza. I tu następuje ta najtrudniejsza część, czyli trzeba odpytać sygnalizację świetlną, w którym momencie cyklu się znajduje, jak długo trzeba będzie czekać jeszcze na zielone światło. No i obliczyć, jak szybko ten rowerzysta dojedzie. Tutaj już wchodzi dość zaawansowany algorytm, który musi to wyliczyć. No i musi to wyliczyć bezbłędnie. Montowałby pan więcej takich urządzeń? Wszystko bym montował, co dla rowerów, co wspomaga komunikację rowerową. Totemów jest teraz ponad 50. Na 6 dużych ciągach rowerowych po obu stronach Wisły i Zarząd Dróg Miejskich będzie teraz analizował ich skuteczność i to, na ile można byłoby je wprowadzać także na innych ciągach rowerowych. Natomiast pierwsze wyniki są bardzo zadowalające i myślę, że możemy się spodziewać, że będzie tego więcej. No proszę, jacy pionierzy z nas. Dynamicznemu rozwojowi totemów rowerowych przyjrzał się Paweł Turski. A państwa pytam o wrażenia. Może państwo się już z tymi totemami spotkali, albo może na takie czekają w swoich miastach. Zapraszam, agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 to numer SMS dla państwa. Goes, you can't let them keep you down. If you're lost, if you're broke, if you're stuck on the road, you can turn it all around. Cause we gotta trust in love, something that can't be touched, a feeling to lift us up, all in the name of love. All the broken people, put your hands up high. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your hands up high. If you loosen up, you might just learn to fly. Learn to fly. Learn to fly. Learn to fly. Learn to fly. Learn to fly. Sometimes it gets difficult when everything's the same. Toss and turn, push and pull, you don't know who to blame. There is always something to hold on to in your life. Just keep that head up, don't you worry, it will be alright. All the broken need, put your hands up back. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your hands up back. If you loosen up, you might just learn to fly. All the broken people, put your hands up back. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 24 minuty po godzinie 7. Dziękuję bardzo Państwu za maile. Pani Justyna napisała, że wprawdzie nie ma jeszcze tej kalendarzowej jesieni, lecz już czuć ją w powietrzu i zaczyna się ten powolny malunek. Żółcienie, brązy i miedź. Kocham jesień w każdej odsłonie, napisała pani Justyna i pozdrawia kawowo w ten wrześniowy poranek nas wszystkich, życząc pomyślnego dnia, a także wszystkich miłośników pani pozdrawia tej mistycznej pory roku. Bardzo dziękuję także panu Janowi, który napisał o tym, że pozdrawia wszystkich tych, którzy z najróżniejszych powodów wstali akurat w sobotę o świcie i przyłączyli się do wspólnego słuchania. Bardzo dziękuję i polecam się. Swój adres mailowy agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 numer SMS dla państwa. Poczuć z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać. Las pali nas, kurczy się czas. Złość zaciera ślad, zdejmij z siebie. Już od tego zbadamy sobie. kupić przy tym czas. Blask pali nas, kurczy, kurczy się czas. Złość zaciera ślad, zdejmij z siebie. Daria Zawiałow. Energicznie i energetycznie malinowy chruśniak o poranku. To teraz sprawdzimy, jaka przed nami prognoza pogody. Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, z opadami deszczu. Na Pomorzu będą opady o natężeniu umiarkowanym, a od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez centrum kraju, po Mazury i Podlasie burze. Lokalnie też mogą być z gradem. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 22 do 27 stopni, miejscami na południu 28 stopni, a chłodniej będzie na północnym zachodzie i na północy, generalnie od 17 do 21 stopni. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany, na wybrzeżu może być tylko porywisty. No i ciśnienie na koniec, to w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale. Trójka. Program trzeci. Turn around. Baby, you don't have As long as we finish together, I said it doesn't matter where we started. As long as we finish together, lead me by example, darling. Lead me, baby, I ain't going nowhere. Lead me, you are the promised land. All you can fire, more than a friend. Lead me. CeeLo Green i Lead Me. 34 minuty po godzinie 7. Pani Marii bardzo dziękuję za SMS. Napisała z raportem z Łąki. Raport z Łąki wygląda tak. Soczysta trawa, sroki porozumiewają się w języku znanym tylko sobie i jesień u progu. Czas na oswojenie się z tym faktem. Pani Mario, bardzo dziękuję za ten raport z zewnątrz. Zachęcam Państwa także do pisania. Czy Państwo bardziej czują, że ten weekend jest jesienny już, czy może jednak jeszcze letni? Z tego, co widziałam, sprawdzałam prognozę pogody na przykład nad morzem. Nie to, żebym się wybierała, ale tak przynajmniej, no może nie palcem po mapie, ale oczami wodziłam wzrokiem po ekranie telefonu i sprawdzałam, jak tam będzie na wybrzeżu. W tym roku moja tęsknota za morzem niezaspokojona, no ale ci, którzy wybiorą się właśnie teraz we wrześniu, to z tego, co widziałam, całkiem nieźle. Będzie słońce, a to już dużo, prawda? Nad morzem, to już bardzo dużo nad naszym polskim morzem. Co prawda stopni może 18-19, ale proszę Państwa, jeżeli w lipcu jest 21-22, no to ten wrzesień wcale nie taki zły. Jeżeli Państwo mają ochotę pobyć w samotności, na plaży, przejść się nad Bałtykiem, to myślę, że... O, ja już to widzę oczami wyobraźni. Myślę, że to doskonały pomysł. Może ktoś z Państwa jedzie właśnie i zda nam taki raport z plaży nadbałtyckiej. Zapraszam. 25 minut pozostało do 8. We'll be right back. nie zabije nocy. Właściwie ta piosenka powinna być tuż po godzinie 6, kiedy jeszcze niemal ciemno. Nie wiem, czy państwo też to zauważają, czy mają taką potrzebę, żeby wychodzić wcześniej rano z domu. Już teraz, jak dojeżdżam do pracy, no to po prostu jest ciemno. Taka kolej rzeczy. Z drugiej strony trzeba się do tego przyzwyczaić. Tak jak pisała pani Justyna wcześniej, jesień może być magiczna i piękna. I tego się trzymajmy. Za kilka minut w ramach cyklu Na zdrowie opowiem państwu o tym, czy warto czekać z wizytą u ortodonty. Wiemy, często przecież słyszymy o tym, że jeśli chodzi o wizyty lekarskie, to lepiej może poczekać, lepiej skonsultować się przez telefon. No a jeśli chodzi o ortodontów, tutaj przecież ciężko, trudno sobie wyobrazić taką teleporadę, ale może jednak. Sprawdzimy to już za kilka minut. 20 minut pozostało do 8. Your Love i Kula Shaker. A my teraz o zdrowiu. Na zdrowie. Nieraz mówiliśmy i my, i w innych mediach na pewno Państwo słyszeli, że w czasie pandemii trzeba rozważyć, czy wizyta u lekarza jest konieczna, czy może jednak wystarczy na przykład teleporada. Dentyści mówili od marca, że należy zaczekać z zabiegami niekoniecznymi, na przykład z usuwaniem kamienia. A jak jest z wizytami u ortodonty? Bo trudno sobie pewnie w tym wypadku wyobrazić teleporadę, mówi Kamila Wasiluk, ortodontka. No, schodzeniem do ortodonty w czasie pandemii koronawirusa jest tak samo jak schodzeniem do lekarza ze wszystkimi innymi naszymi problemami. Tak jak w przypadku może chorób takich bardziej ogólnych, gdzieś korzystamy być może z teleporad, choć tutaj nie mi oceniać, na ile to jest dobre. Tak, jeżeli chodzi o leczenie ortodontyczne, to pacjent musi się pojawić na tej wizycie kontrolnej mniej więcej co 6 tygodni. W przeciwnym razie no, są różne konsekwencje takiego leczenia ortodontycznego bez kontroli. Może dojść do niekorzystnych przesunięć zębów, które potem może być trudno jakby naprowadzić na właściwy tor. No a na pewno przy braku kontroli ortodontycznych leczenie takie całościowe będzie się no, bardzo przedłużać. Pani Kamila Wasiluk napisała właśnie książkę Zdrowe zęby, opowieść o pięknym uśmiechu. A tam także porady dla rodziców dzieci, bo pani Kamila Wasiluk znana jest też w mediach jako mama ortodontka i w książce jest też wiele ciekawostek, nieoczywistych, może zaskakujących także rad. Na przykład takie spostrzeżenie. Taka pozornie błaha rzecz jak nietrzymanie złączonych warg razem, czy nawyk oddychania przez usta zamiast przez nos w momencie, kiedy dziecko rośnie, czyli to jest tak w wieku takim przedszkolnym i wczesnoszkolnym, może doprowadzać, czy nawet wręcz doprowadza do wad zgryzu, a przy takim dużym nasileniu tego problemu do naprawdę poważnych wad zgryzu, które muszą być leczone ortodontycznie. A tymczasem okazuje się, że przy pierwszym kontakcie aż 60% z nas zwraca uwagę na uśmiech swoich rozmówców. Wyżej w rankingu są tylko oczy. Blisko 70% także pracodawców patrzy na uśmiech kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej. No i piękne i zdrowe zęby nie tylko zwiększają pewność siebie, ale też są inwestycją w udane życie towarzyskie i zawodowe, jak widać. No i ta kompleksowa książka Zdrowe zęby, czyli opowieść o pięknym uśmiechu, to książka, która odpowiada na pytania, kiedy zdecydować się na pierwszą wizytę u ortodonty, co jeść, by uśmiech lśnił pełnym blaskiem, czy smoczek wpływa na zęby malucha, jak łatwo i bezpiecznie wybielić zęby, gdyby ktoś z Państwa chciał. Poza tym, dlaczego tak ważne jest karmienie piersią i co mają media społecznościowe do prawidłowego zgryzu. O tym wszystkim w książce pani Kamili Wasiluk Zdrowe zęby, opowieść o pięknym uśmiechu. One, two, three, four. Take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed, misunderstanding. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to I disagree.